Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı vakte kılmanın fazileti. Namazı emreden Allah Celle Celaluhu. Kul Allah namazı emrediyor. Ne gerekiyor bizlere? Bunu vakte kılmak üzerimize farz oluyor. Gerekiyor böylece. Bir lokantaya veya bir iş yerine mülki amir gelse, vali, kaymakam gelse, ne kadar müşteri yoğun da olsa, iş yok da olsa, ona bir ayrıca tanınır vali hemen. Patrona koşar, garsona koşar, bir öncelik tanınır. Şimdi bizler de iş yerinde, evimizde, dükkanda, erkek, kadın, işimiz var, şunlar bunlar var. Ama namaz geliyor. Allah'ın misafirine namaz geliyor. Ne gerekiyor? Ona bir öncelik tanımak gerekir namaza. Şu işi yapayım da, bunu yapayım da, şöyle yapayım da, çayımı içeyim de, işte gazeteye bakayım da, namazı kılarım derse ne oluyor bu? Namaza önem böyle burada azalıyor. Allah'a karşı bu iyi olmuyor tabi bu durum böyle. Yani namaz İlahi emri olduğu için buna bir önce tanıma gerekir namaza. Mevlam buyuruyor bizlere bunun hakkında Nisa 103'te İnne salate beş vakit namaz. Beş vakit namaz kitabın mevkuta. Bunun üzerine kitaben mevkuta. Kitaben yazılmıştır, farz kılmıştır. Hem de mevkuten vakitlenmiş olarak. Yani kul istediği zaman değil, Allah istediği zaman olması gerekiyor bu. Yani fark burada bu şekilde. Efendim işte ben kılarım sonra. O zaman kul ne oluyor? Kul kendi istediğine uymuş oluyor, tabi olmuş oluyor böyle. Allah diye cezalı oldu. Bu için ama Allah emrettiği için demek ne gerekiyor? Eğer elimizde imkan varsa, İmkan olsa elimizde. Mesela Bedir Harbi başlamadan önce sabah namazı kılındı. Savaşlar başlamadı. Ama başlamak üzere. Düşman baskı yapabilir birdenbire. Cephe belirlendi cepheler. İslam ordusu ikiye ayrıldı. Yarısı nöbette kaldılar düşman karşısında. Yarısı da cemaat yaptırmadı. Sonra diğer yarısı kaldılar bunlar. Yine İslam'da korku namazı vardır. İslam'da korku namazı. Allah korusun, savaşta bozulur olsa, düşman insanın arkasından peşine düşse silah olasa, hatta bir canavar, hayvan insanı kovalasa bile, eğer o namaz vakti girmişse, namaz vakti geçme korkusu varsa, namaz gerekiyor. Korku namazı demiyor. Korku namazı deniyor bana. Hem koşacak insan, hem kaçacak, hem namaz kılamadı. Gelecek namaz edecek. Elini kalırsa kaldırabilir. Eşya varsa kaldırmaz elini. Tekbir alır. En kısa şekilde ihramı bir kısa sure okur. Rükû eğilir. Secde için biraz hafif eğilir. Hem yürür ama. Hatta yüzü kıble dönük olmasa da. Bu ne gösteriyor bizlere? Demek ki namazın önemi, o da kıymetli muhtemelen namaz böylece. Namaz dinin direği, imanın özü, alameti namaz böyle. Bir kul namazına kadar önem verirse Allah onu o kadar sever. Namazın vaktini Allah'ın ile belirlediğine göre tabi hikmetleri var bunların da. 50 vakit aslında namaz, 50 vakit böyle. 24 saatte 50 vakit vardır, biyolojik zaman, yani aktif zaman derdi, 50 vakit vardır. Etkili 50 vakit vardır. Bunun 5'i büyük, diğerleri küçük vakitlerdir. Bu için namaz Miraç'ta önce bizlere 50 vakit olarak farz kılındı. 24 saatte 50 vakit, aşağı yukarı yarım saatte bir namaz, bir namaz. Bu baş olur mu bu? Olur mu bu? Aslında bizi niye Allah yarattı? Bir de oraya bakalım. Bizi Allah'ın için yarattı. Yani çalış, çabala, gez, toz, eğlenceye onun için bizi yarattı. Yaratılış amacı var kulun böylece, Mevlamızın. Mesela bir iş yeri eleman alır yani dükkanda, iş yerine eleman alır. Tabi ona bir görev verir. Ben bunu yapamam, ben bunu yapamazsam kapı burada der, kapıyı gösterir. Demek ki yapamam yok İslam'da. Yapmam mecburuz böylece. Ancak Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin çok duası ile Miraç gecesinde, Miraç'ta. Peygamberimiz Aslan baktı ki ümmeti bunu yapamazlar. Fazla onca yapması gerekiyor, şart oluyor. Tabi suç cihası büyük. Peygamberimizin duası ile Mevlam bunu 40, 30 böyle 20, 10 derken 5'i indirdi Mevlam bana. 45'i kaldırıldı. Onlar küçük vakitler onlara böyle. Birçok zamanlar, küçük zamanlar böyle. Etkileyen. Beşi temel zaman birimi 5 vakit bunlar böyle. Yani 5 vakitte çok sırlar oluyor 5 vakitte bu namazlarda. Bunların da işini en değerlisi de sabah namazının vakti. En önemlisi de 5 vakitte. Sabah namazının vakti. Güneş doğmadan önce kalkmak. Güneş doğmadan önce kalkmak gerekiyor. Güneş insan üzerinden doğarsa, insan sağlığı gider, ruhsal huzuru gider, psikolojisinden bozulur, sistemi bozulur, belki kalkar. Evde de huzur kalmaz böyle. Sabah namazının vakti, en kıymetli vakit, güneş doğmadan önce kalkmak, o vakitte kalkmak böyle. Ki o anda bir yel eser. Buna deniyor Bad-ı Sabah. Sabah değil de Bad-ı Sabah. Doğuda işte bir yer vardır. Kim bunu solursa böyle ona kişiye sağlık veriyor. Bereket de buna bağlıdır. Böyle kişi var, yine güneş doğar, işte geç gider. İşini geçer böyle. Sonra kazandığının bereketini göremez ama. Efendim işte gelirim var, kazanıyor mu der, de bereketim yok der. Niye evde bereket yok? Çünkü o vakitte kalkmıyor. Kalkmak gerekiyor böyle. Yani insanın bedensel yapısının, insan ruhsal yapısının ihtiyacı var buna böyle. Kalkmak. Mevlam diyor Kur'an-ı Kerim'de İnne Kur'an-ı Fecri kâne meşhûdâ Mevlam diyor. İnne Kur'an-ı Fecri fecir Kur'an'ı, fecir namazı. Fecir Arapça sabah namaz demektir. Aslında namazın aslında salattır Arapça, salat. Namaz farz aslında. Türkçe yorum karşılığı. Abdest farzça. Abdest. Birleşik kelime. Abdest. İki kelime bu. Ab su demektir farzça. Dest el demektir. El suyu anlamına geliyor. Farzça da ama. Aslı Arapça vududur. Onda böyle. Yani çok şeyler farzça kullanıyoruz. Onun farkında değiliz de bunların böyle. Mevla buyuruyor sabah namazında kâne meşhuda savunmazlar, melekler de orada cemaate gelip hazır olurlar, cemaate geliyorlar. Hele bir insan cemaate gidebilirse gelir tabi, savunmazlar. Bu ne olur? Der ya, nur üstüne nur, öyle muhtemelen böyle. Yani sabah, tabi kışın yatağından kalkmak, yatağını terk etmek, dışarı soğuk, sıcak, yazın kısa geceler, uykudan uyanmak, sırf Allah için namaza kalkmak, fakat İnsanın buna ihtiyacı var ama. Yani sağlık açısından buna ihtiyacı var insan buna böyle. Namaz vakitlerinin neye göre belirlemiş namaz vakitleri? Güneşin hareketine göre, güneşe göre. Aslında dünya dönüyor da, yani güneş duruyor, duruyor tabii. Güneş dünyanın yansımasına göre, vakitler buna göre. İlk vakit namazların sabahın vakti. Buna deniyor fecir vakti, fecir. Vakit şöyle göre sabah namazının vakti, doğu tarafında, doğu ufkunda bir nur nokta beyaz belirir, beyazlık belirir doğu ufkunda, nokta şeklinde. Bu uzar dikey olarak soba gibi yukarıda çıkar böyle. Bu sıra kaybolur, yine karanlık basar. Buna deniyor fecr-i kazib. Yalancı fecr deniyor buna. Aradan biraz geçer, 10-15 dakikadan geçer, 20 dakikadan geçer. Ondan sonra ikinci fecir. Buna deniyor fecr-i sadık. Gerçek fecir budur. Bu doğar. Bu da bu ufkunda beyazlık belirir. Bu da yatay olarak çizgi şeklinde yayılır böyle. İşte o zaman ne olur? O çizgiyle beraber yas namazın vakti gider. Bit namazın vakti biter. Ramazansa yemek yeme zamanı geçer. İmsak vakti başlar. Ve sabah vakti başlar. Yani doğu ufkunda demek ki bir beyazlık belirir. Fecr-i sadık. Bu artık değişmez yani. Devam eder bu. Öbürü kaybolmaz bu. Fecr-i sadık. Bir beyazlık belirir. Yani güneş dünyamızdan 17 derece altındayken bu beyazlık başlar. Yayılır. Hafif aydınlık başlar. Doğu ufkunda başlar. Sonra beyazlık gider. Kırmızı başlar doğu ufkunda. Kırmızı başlar. Güneş doğuncaya kadar namazın vaktidir. Zaman sene. Güneş doğuncaya kadar. Güneşin üst kenarı doğu düzse eğer, denizse, ova düzse doğu, üst kenarı güneşin göründüğü anda namazın vakti başlar. Böyle. Bu neye göre? Gözle görmeye göre. Hesaba göre değil ama böyle bu. Çünkü güneş ancak 8 dakika sonra görünür. Işık ancak dünyaya gelir. Fakat bu göz görmesine göre hesap burada. Bunu yapılmıştır. Sabah vakti başlar. Güneş doğdu mu bütün canlıları etkiler. Etkiler böyle. Kim namı güneşten önce kalkmamışsa, doğmaya kalkmamışsa buna üzerine de bir ağırlık olur, miskinlik olur, gevşeklik olur, tembellik olur, başlasında bir ağrı, psikoloji bozuktur, yüzü suratı asıktır. Yani böyle, ölümler de böyle. Kalkanlar böyle. Ama kalkanlar ne olur? Kalkanlar elhamdülillah bir abdestini aldı mı, namaza kıldı mı elhamdülillah, işte sağlığına kavuştu muhtemelen. Yani insanın buna ihtiyacı var dünyada bile. Sevabına gelince artık bunu Allah bilir sevabı muhtemelen. Kişi daha yatarken yatıştan bunun sevabı başlar. Niyeti kalkmaksa. Yatarken niyeti sabahına kalkmaksa o niyeti kişi yatınca niyetini o kişi daha sevabı almaya başladı. Uyandı kalktı. Tuvalete gitti. Dişin gitmesi gerekiyor yapılması için. O da sevaba giriyor. Abdeste başlıyor. Yine sevabı devam ediyor. Camiye giderse her adama sevap oluyor. Bir de günah siliniyor. Evinde kılsa da, tabii hanımlar evde kalacaklar. Evde kılsa da ne oluyor? Sünnetin sevabı ayrı, farzın sevabı ayrı, teşbihatın sevabı ayrı. Sonra namazda her şey 1:100 namazda. 1:100 sevaplar namazda. Bir de sabahın önemi nedir burada? Uzun okuma. Uzun okuma namazda. Yani kişinin uzun bir şey biliyorsa onu okunması gerekiyor. Eğer uzun bilmiyorsa ne yapar? Kısa süreleri ona sıradan okur. Atlamadan ama. Onları okur böyle. Arada besleme istemez Hanefi mezhebinde. Şafii ister. Onları okur. Sonra öğle namazı tam güneş dikilir. Zirveye gider böyle. Dikilir. Doğudan dönün dikilir. Tam güneş tepeye, noktaya, zirveye gelince böyle birkaç tane bir durur orada, sonra sola kayar, batıya kayar güneş böyle. Buna zeval vakti deniyor, o zaman öğle namazı girer. Öğle namazı girer o anda. Güneş zevaldeyken, tepe noktadayken güneş, bunun şöyle yapılır, usulü vardır. Bir çubuk dikilir, tam terazide, şakülde. Orada gölgeye bakılır. O gölgenin dışında dikilen çubuğun da bir katı daha gölge büyüdü mü öğle vakti çıkar, ikindi vakti girer. İkindi vakti girer, güneş tabi o akşama başlar. Akşam güneş batınca kadar devam eder bu. Yani tabi geç kılmak, iyi kılmak güneş sararınca, yani akşama 45 dakika falan kala mekruh oluyor böyle. Mekruh oluyor namazı kılmak ama kılmak gene gerekiyor gene böyle. Gerekiyor. Akşam güneş battığında ne olur? Akşam güneş battığı anda da akşam namazının vakti girer. Akşam namazının vakti girdi. Akşam güneş battığı anda ne olur? Bir defa batı ufkunda kırmızı başlar ufkunda. Veya kırmızı başlar batı ufkunda. Bu kırmızılık bitti mi de akşam vakti gider. Bu iki imama göre ve üç mezhebe göre bu şekilde. İmam-ı Azam hariç burada böyle. Demek ki burası önemli burası. Şimdi burada duracağım biraz. Güneş battığı anda, güneşin battığı ufukta, batı ufkunda atmosferde bir kızartık olur böylece. Çünkü güneş tabi bizim bulunduğumuz yöre görünmüyor güneş. Dünya altına kalmış oluyor, yanında kalmış oluyor. Fakat güneş ışıkları atmosfere vuruyor. Orada gazlardan ne yapıyor? Parlıyor gazlar. Oradan kırmızı bedene geliyor. Bedene geliyor. Bu kırmızı kaybolmadan akşamazı bir vakti gitmiyor. Yatsı vakti girmiyor. Eğer bir yerde yatsı vakti girmezse ne olacak şimdi? Öyle yer var mı? Var muhteremler şimdi. Dünyada çeşitli yerler var dünyada. Onun için cennet de başka alem. Dünyaya benzemiyor. Ay da başka alem. Ayda mesela atmosfer yok. Ayda güneş battı mı hemen her taraf kararır orada böyle. Kararmıyor böyle. Kırmızı olur bizim burada böyle. Sayı beyaz çıkar burada böyle. Şimdi Azerbaycan daha yukarı taraflarından Fethullah'ın oralarının oradan bir heyet geliyor Bağdat'a. Aşağı yukarı 1000 yıl önce, Hicri 400 yıllarında geliyor. Bir heyet geliyorlar oradan Bağdat'a. Fetva'ya geliyorlar, resmi olarak geliyor bunlar. O zaman orada iki büyük alim var. Yani mesele mürşit makamında. Biri Şems-i Eyyime, Hulvan Hazretleri, önce ona gidiyorlar. Diyorlar ki, hocam diyorlar, bizim diyorlar mevkidimizde yatsı vakti girmiyor diyorlar. Yatsı vakti girmiyor. Nasıl oluyor? Akşam buraya batınca ufukta kırmızı meydana çıkıyor. Kırmızı da kaybolmadan doğuda fecr doğuyor. Saman vakti giriyor böylece. İşte ne yapalım diyorlar buna. İlk defa tabii bir şey karşıya bu da soruyla bir düşünüyor. Tekrar bunu soruyor. Evet, bu şekilde böyle diyorlar. Akşam güneş batınca batı ufkunda kırmızılık meydana geliyor. Bu kaybolmadan yatsı vaktine girmeyeceğine göre kırmızı daha kaybolmadan doğu tarafından beyazlık meydana geliyor. Yani fecir doğuyor, tanyır ağrıyor. Samanlar da giriyor. Biz ne yapalım diyorlar. Düşünüyor, taşınıyor. Namazda 5 vakit farz diyor. Bu tabi diyor, aşağı eksilmez bu diyor. Olmaz diyor. Bunu 5 vakit gerekiyor böyle diyor. Nasıl kılalım? İşte arada bir kılalım buna. Tafet veriyor bu. Yazılı, mühürlü veriyor bunu. Heyet gidiyor bu sefer ikinci aleme gidiyorlar. El-Bakkal Hazretleri'ne gidiyorlar. O da bunun değerini ayıranda kişi ona gidiyorlar. Tabi uzağına gelmişler, resim gönderilmişler, ona geliyorlar. Bunu anlatıyorlar. O da şöyle diyor, sizi yatsamızı fazla geliyor size diyor. Namazın bir şartı vakit. Şart, vakit. Vakit olmadan namaz kılınmaz. Mesela öğle bir saat, öğle namazı kılayım olur mu? Kılamıyor muhtemelen. Namazın diye şartları var. Bu şartın biri de vakit. Vakit girme namaz kılınmaz. Sizi yatsı vakti girmediğine göre yatsamızı fazla geliyor. Ne yapacağız? Kılmayacaksın bunu böyle. Peki diyorlar, diyorlar ki işte bunlar gösteriyorlar o fetvayı. Biz diyorlar, Şems-i Eyyime Hazretleri'ne gittik, bize bu fetvayı verdi. Bakıyor, namaz kılacaksın oğlum demiş tabi fetvasında. Ona şöyle buyuruyor şimdi, siz tekrar gidiniz. Deyin ki ona, hocam bizim bir sorumuz daha var. Onu sormaya geldik. Nedir bu? Deyin ki diyor, önce sorun, abdestin farzı kaç deyin diyor. Onun altın fazla sorun. Bu da bir dört der diyor. Ne bunlar? Yüzü yıkamak, iki kolu yıkamak, başımayla ayakta yıkamak. Dört tane fazla. Deyin ki diyor, bizim memleketimizde bir adamcağız var. İki aya kesik. Birden kesik iki aya yok. Peki bunu altından fazla kaç? Bunu sorun bakalım böyle diyor. Şimdi geliyor buna, tekrar ona geliyorlar. Bak aynı kişiler tabii. Buyurun efendim. Meclisten bunu geliyorlar. Hocam, bizim bir sorumuz daha var. Sorun bakalım. Abdestin fazla kaç? Yeter canım. Herkes yaşadın bunu böyle. Niye hocam bunları tekrar sen sayar mısın? Yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başları ayakları yıkamak. Peki hocam, bizim evde bir adamcağız var. İki ayak kesik. Savaşta ayak kesilmiş. Bu ne yapacak şimdi? Abdestin fazla dört olduğunu ayağı yok bunun. Ne yapacak bu? Sizi filan mı gönderdi hemen anlayıp böyle? Sizi o mu filan mı gönderdi? O gönderdi. O dedi doğru diyor. Benimki yanlış diyor böyle diyor. Benimki yanlış diyor, onun dedi doğru diyor. Fetvayı alıyor, yeni fetva veriyor bunlara böylece. Demek ki vakit olmayınca namazda farz olmuyor. Yani Şafii'ye göre cem etmesi gerekiyor burada. Hanefi'ye göre namazı kılmaması gerekiyor burada. Olmuyor burada. Şimdi dünyada dünyanın merkezi ekvator denen çizgi. Ekvator. Orada her zaman yerimiz eşit gece. Her zaman. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Ekvator. Her zaman. Hiç değişmiyor bu yerler. Hatta Mekke'de bile fazla değişmez zaman. Mekke'de bile. Az kısarı eşit böyle. Medine fark eder böyle. Ekvator bölgesinde her zaman 24 saatin yarısı gece, yarısı gündüz. Hiç değişmez. Aynı de böyle. Yukarı çıktıkça, kuzeye doğru çıktıkça, 65. eylemden sonra işte orada bu olay oluyor. 90'larda kutuplar da yandı sonra böyle. Orada hiç günü yok orada böyle. Yarısı sinenin yaz, yarısı gece gündüz gibi böyle. Ama gece de orada karanlık olmuyor fazla kutuplu gece böyle. Yani abi bulut hava gibi olur, genişliği görürler onlar böyle. Bu 65. enlemden sonra, ondan sonra yazın kısa gecelerde 40 gün devam ediyor bu. Her zaman olmuyor böyle. 23 saat gündüz, 1 saat gece oluyor. 23 saat gündüz, 1 saat gece oluyor böyle. Tabii 1 saat gece oluyor, yetmiyor vakitte bu sefer. Yani akşam batıyor. Yazı arasında bir iki saat yaklaşıyor yazın uzun günlerde. Demek ki orada ne oluyor şimdi? Kısa gecelerde yılda 40 gün yanık bu devam ediyor. 40 gün devam ediyor. Hiç olmuyor. Ben bu konu anlatırken aşağıya 40 sene önce Sakı Camisi'ne sohbet yaparken orada Halebi'de yapıyordum oradan. Oradan biri çıktı muhteremler. Gürcistan'dan gelmiş yaşlı biri vardı. Dedi ki camide ben oraya gittim orası ve gördüm ben dedi böyle şey. Ben oraya gittim orası gördüm ben dedi ben. Gitmiş oraya. Nasıl oldu bu sorunun tabuna? Tabi cama bıraktı onu dinledi şimdi cama açtım orada. Anlattı şimdi bu. Dedi ki biz daha yukarıda o dedi be. Kuzeydeymiş daha. Ondan bulunduğu yerden. Oraya bir akrabasına gitmiş. Gidiyor oraya. Akşam önce yemek yemişler. Akşam önce camiye gitmişler. Akşam önce kılıyorlar. Tabi yazın. En sıcak günlerinde hasıl vermişler cami önüne oturmuşlar. Sohbet ediyorlar hoca hep beraberce. Tabi bu durumu bilmiyor. Bu zannediyor ki yasıyı bekliyorlar. Öyle zannediyor işte bu. Oturuyorlar. Ama çok geçmeden hoca kalkıyor, ezan okuma başlıyor. Esra'da havimine deyince hoca, Esra'da havimine nevim deyince hoca bu gülüyor. Ne gülüyor diyorlar. Ona şaşırdı. Neye şaşırdı? Sabah ezan okuyor. Bu sabah ezan diyorlar. Yatsı olmadı. Yok yatsı yok. Yani bu yaşamış kişi böylece. Onu dinledik bunu Sakı Camisi'nde. Bir de namaz vakitleri ömürle bağlantılı, insan ömürle bağlantılı böyle. Yani her gün insan ölüp diriliyor aslında. Her gün mahşeden bir tabikat oluyor dünyada. Sabah namazı insanın dünyaya geldiği an anlamaya geliyor. Yani alacak karanlık sabah namazı daha böyle. Karanlık. Doğan çocuğun gözleri kapalıdır. Çocuk doğduğu anda kulağı eşittir muhtemelen böyle. Çocuk bakın böyle. Çocuk doğduğu anda çocuğun kulağı eşittir. ama gözü kapalıdır. Ölürken de göz önce kapanır, göz görmez, kulağı işitir an böylece. Ölürken de. Şimdi şunu dünyaya gelişte sabah namazı vakti, şunu dünya ile alemine gelişi. Alacak karanlık, dünyayı göremiyor böyle. Şimdi beş vakitin dışında dört vakit daha var. Kıymetli vakitler. 50 vakit tamamı, diğer küçük vakitler. Ve dört vakit daha var. Bir işrak vakti böyle. Güneşten doğan namaz iki rekat kılınır. Kuşu vakti var, evabine teheccüd vardı bir de böyle. Şimdi sabah namazı insan dünyaya geldiği an, gözleri kapalı karanlık. İşrak vakti, işrak vakti de nedir? Çocuğun emeklemesi, yürüyen başlaması. İşrak vakti. Hatta güneş çıktı, ortak aydınlandı. Yani şu anda gözleri açıldı, kulağı açıldı, iştah açıldı, çocuğum çaldı. Hareket başlıyordu böyle. Emek yürümesi başlıyor böyle. Kuşu vakti, kuşu vakti de gençlik zamanı. Tam güneşi artı böyle tepe yaklaşıyor güneş böyle. Ortada henüz daha. Ortada. Bu da insanın gençlik çağı. Erkek kız olsun böyle. Zindelik, sağlık, sıhhat, neşe, hayat saçan insan. Gençlik zamanı böylece. Öğle vakti tam tepede güneş. Bu nedir? İnsanın tam olgunluk zamanı artık. Artık olgunluk zamanı. Yükseliş bitti ama. Güneş sıra inişe geçecek. İkindi inişe geçme artık böyle. Artık yavaş yavaş yaşlılık kabullenme. Birdenbire insan abi kabullenmez. Birdenbire kabullenmez böylece. Ama çalışan kişiye bakar. Allah Allah ben bu işi daha yap yorulmuyordum. Efendim işte ben çok yol gelmesi severdim. Şimdi çabuk yoruluyorum derken başta şikayetlere vereceğim. Yani gözü gerekir, işte şu gerekir, bu gerekir böyle. Artık yaşlığa doğru böyle. İnişe geçiyor böyle. İkindi vakti artık yaşlığını kabul etme zamanıdır böylece. İkinden sonra güneş çabuk aşağı iner. Kişi dışarıdan baktığı zamanlar kırda bayırda ikinden sonra güneş çabuk aşağı inmeye başlar. İşte güneşe, mesela çabanlar güneşe bakarlar böylece. Güneşe bakarsın. Sonra ne oldu şimdi? İkindi akşam arası insanın yaşlılık dönemi artık böyle. Hem de hızlanan bir yaşlılık böyle. Her gün bir sorun. Solunumda sorun, kalpte sorun, midede sorun, hazımda sorun, bebekte sorun, şekerde, tansiyonda, şunda bunda bitmez sorunlar muhtemelen böyle. Yaşlılık de bana böylece. Nedir bunlar insana? Allah rahmeti asıl rahmet. Mevlam bize buyuruyor ki o anda kulum artık bana geliyorsun, bak kulum bana geliyorsun. Aç gözünü Mevlam buyuruyor muhtemelen böyle. Yani emin olun muhtemelenler her bir mesaj bunlar, ilahi mesaj bunlar böylece. Hepsi bunlar, Allah'tan mesaj bunlar bunlar böylece. Uyanmamışım, uyarı bizden bunlar böylece. Akşam nedir? Güneşin kavuşması, batması yani batı ufkunda insan dünya hayatının bitmesi, ölümü. Güneş batı mı karanlık başlıyor. Karanlık başlıyor. Hayata karardı, bitti insan hayata karardı. İnsan mezara girişi. Mezara girişi. Yalnız güneş battığı gibi hemen güneş izi kalıyor ama atmosferde. Kırmızı kalıyor bence. İnsan ölünce de insan hemen unutulmuyor birdenbire. Ölen kişi de. Her insan tanış bir insansa tabii herkesin bir tanıdığı, yakını, canı vardır. Bunu anılır gene, hatırlanır kişi gibi böylece. Rahmeti şöyleydi, rahmeti böyle yaptı, şöyle böyle derken anılır böylece. Bu nedir? Yatsıya kadar. Yatsı oldu mu artık karanlık insan bürünür. Berzah alemindeki kişi kalıyor artık böyle. Çünkü artık seven de kalmaz. Arkasında son tane azar kalmaz falan kişiler de artık o unutuldu, berzah aleminde kaldı kişi. Kaldı. İkinci savunumuz nedir? Kabirden kalkış. Kalkış böyle şey. İkinci sabah namazı kabirden kalkış. Üfürülmesi ezan bu işte haber sana. Ezan budur. Su üfürülüyor. Kişi kabirden kalkıyor. E kalkmasın atıyor onu kabir. Dünyaya gelme doğma elinde mi? Elinde böyle şey. Onun gibi kabir insana fırlatıyor. Ve izel kuburu bu sürat. Kalbi atıyor insana böyle dışarıya. Bu da nedir? Kabirden kalkış, sürü sürüyor tabi. Oradan mahşere tıpış tıpış hesap vermek üzere böyle şey. Benim işte kaçayım, şuraya buraya gideyim. Yok mu böyle. İlahi güç, kudret, azamet, zapt rapt. Yani gerçekten o mahşer alemi düşünmek Allah'ın kuvvetini tefekkür için yeter insana böyle. Kabirden kalkan her canlı ama bitki hariç, hayvanlar da, cinler, şeytanlar, sonra melekler. Daha ne kadar canlılık varsa diye başka gezegenlerde ne varsa böyle. Her bir oraya gidecek böyle. Her bir oraya gidecek. Düşünün ki kim bilir kaç katrilyonlarca insanlar, hayvanlar o kadar canavarları, kurtlar, ayıları, şunlara, bunlara, karıncalar. Ama böyle. Tüm canlılar gelecek böylece. Kurt kuzu bir arada. İnsan cin bir arada böyle. Ama kimseye bakmıyor maşallah. Kimse kimseye bakmıyor. İşte ne olacak mahşerde muhteremler? İlk sorgulama orada namazdan başlayacak. Fe'in salahat fakat eflaha benciha. Fe'in salahat. İlk sorgulama mahşerde tabi imanı varsa. Allah imansızsa ona bir şey yok böyle. İmanı olmayan namaza kılsa kabul edilmiyor. Edilmiyor. Dünyada bile mesela bir insan bir işe bir yere girecek, kişiden bazı belge istiyorlar, şunu bunu istiyorlar böyle şey. Olmadı mı, kişi almıyorlar böyle. Mahşer bunun gibi, ilk sorgulu imandan sonra namazdan olacak, beş vakit namazı sorgulu olacak böyle şey. Kim beş vakit namazını güzel kılmışsa, namaza kabul olmuşsa, fakat eflaha, artık felaha kavuştu, kurtuldu orada. Ve enciha artık rahat erdi. Rahat erdi. Namazı kim güzel kılmıştı? Neden? Namazın sevabı mizanı dengeliyor, yetiyor. Tamam. Yetiyor. Oruç yılda bir defa. Hac ömürde bir defa farz. Ömürde bir defa farz. Bir defa ömürde büyük farz. Ömürde bir defa farz. Oruç yılda bir defa farz. Namaz her gün, günde bir defa, beş defa. Günde beş defa. Hem de Allah'ın belirli vakitlerde namazdan kalk, öğle vaktinde işinden ayır, yemeğine vakit ayır, israftan vakit ayır, ikindi vakit işinden ayır, yolda, arabada, trende, şurada, hastayken, hastanedeyken namaz farz her zaman böylece. Bunun için düşünün ki muhteremler bir günde 40 rekat namaz var bakın. Bir günde sünnet beraber 40 rekat namaz, 40 rekat namaz böyle. 40 rekatta 40 tane besmele var, 40 evze var, 40 fatiha var böyle. 40 rükü var, 80 secde var. Sübhaneke var, etiyatı var, salib var böyle bak. 40 rekat namaz var bir günde. Bir Allah demenin o kadar bir sevabı var. Bir besmele o kadar büyük sevabı var. Bir tek besmelenin. Bir ihlas okuma o kadar sevabı var. Namaza gelince namazda 40 rekat. 40 rekat namaz, 40 rekat. Günde 40 defa Allah secdeye eğilmek. 80 secde. Demek ki ne oluyor mahşerde? Namazın sevapları konunca sevap bölümüne o kadar ağır basıyor ki başka ufak bir günah olsa bile ona da bunlar hafif kalıyor bunlar böylece muhtemelenler. Kalıyor. Hadis devam ediyor Allah korusun. Ama kişi namazını kılmamışsa şimdi ne oluyor? Aksi oluyor. Nereden başlıyor? Bülüğe erdiği andan başlıyor. Ergin şandan başlayamaz böylece. Sabah namazından başlayamazsa. Gece ermişse, bülüğe ermişse. Sabah namazı kılır mı, kılmadır mı? Tabi yazılı bu. Yazılı bu. Tabi kılmamışsa iki büklüm oluyor artık. Ah! Pişmanlık. İçin yiyor böylece. İşte uykusunu terk edememiş. Üşenmiş. Orada bin bir pişman böyle. Yanıyor. Bu defa ne oluyor? Kılsına kadar yapıp alacaksa onun eşit oranında günah konuyor. Tamam. Sabah namazı kol bakın günahını koyuyor böyle. Öyle yıkılır mı kulun? Yıkılmamıyor muhtemelen. Yani Allah korusun çok şey muhtemelenler. İmam-ı Azam'ın ikinci talebesi adı İmam Muhammed Rahman Hazretleri. Bu çocuk yaşında ilim okuma başlamış İmam-ı Azam'dan. Hani üstadından. Tabi İmam-ı Azam'ın talebesi nasıl olur? Ona layık bir talebe olur, öğrenci olur. Beş vakit namazında, Kur'an'ında, her şeyinde kendisi, takva gayet kişi. Bir gece yatsı namazını kılmış cemaati, İmam-ı Azam'ın caminde. Yatsı namazını cemaate kılmış. Henüz daha ama böyle ermemiş henüz daha. Dedi, ne anlama geliyor? Namazdakine farz değil ama böyle. Farz değil ama sevabı sevap tabii gene böylece. Gece evine gidiyor. Biraz Kur'an okuyor. Yatıyor, uyuyor. Uyanıyor gece arasında. İtiram olmuş. Tabii biliyor. Bu konular iyice bir kendisi böyle. Hemen kalkıyor. Bir kuş abdestini alıyor. O abdestiyle nafile namaz kılıyor. Teheccüd namazı falan kılıyor. Biraz Kur'an okuyor. Sabah namazına cami meşreye gidiyor. İmam meşreye gidiyor. Böyle. Namazı mütakip. İmam Azam'ın bu da usulü. Sohbet yapardı böyle. Öğrencilerine belki de böyle. Cemaat dinledi kendisini. Şimdi bu çocuk dersteyken aklına geliyor. Ben de yatsı namazımı hocamın mescidinde arkasından cemaate kıldım. Kıldım ama onu daha bile ermemiştim. O namazdan farz değildi. Ama nafileydi. Sonra gece yatsı vakti çıkmadan daha bile erdim. Acaba o kıldığım nafile bunu karşılar mı acaba? Farzı. Ne yapmam gerekiyor? Tabii ki çıkamıyor kendisi bundan. Karşısında değil İmam-ı Azam var. Hocam bir dakika müsaade edeceğim diyor. Buyur yavrum bakalım. Durun ben ne yapayım ben diyor. Muhammed kalk kalk kalk kalk. Diyor. Çabuk yaslamazını bitiremezini kaza yap. Sonra bir gel buraya bakalım. Bakın muhtemelen. Yani o gece yaslamazını nafile kıldığı halde o nafile namazı bunu karşılamıyor. Bunu karşılamıyor bunu böyle şey. Yani kimse namaz kılmamaya kendi bir bayağı aramasın. İşte işim, gücüm, görün demesin muhtemelen böyle. Demeyelim yani böyle. Çünkü can kurtaran simidimiz mahşerde namaz olacak, namaz olacak muhtemelen böyle. Namazı tutaralım Allah'ın inşallah. İnsan tabi bazen zamanın kısıtı olabilir, işi görev olabilir. Hiç olmazsa farzını en aşağı muhtemelen de. Hiç farzını kılmalı. Hatta tesbih yapmaz tesbihi de böyle. Onu iş yaparken çeker tesbihini. Parmağını elini çeker bunlara böylece. Kılmak gerekiyor, namaz gerekiyor böylece. Namazı vakte kılmanın fazileti demek ki konu buydu konu muhteremler. Namaz vakitleri demek biyolojik bir zaman dilimi olarak en kıymetli zamanlar. Bir insan beş vakit namazını vakte kılarsa ne olur? Hem sevabı çok olur, hem de kolay olur, hafif olur, zevkli, feyizli olur baktığım böyle. Deneyim bunu. Eğer bir insan namazı sonra kılarım daha vakit var, geciktirirse ne olur? Biraz daha tatsız olur namaz, daha ağır olur böyle. Ağır olur namaz böyle, isteksiz olur, ruhsal feyiz olmaz, tadı olmaz muhtemelen bakın böyle. Şimdi namaz vakti girdi mi? O yörede, o bölgede ne oluyor? Herkes namaz kılanlar. O bölgede. Tabii bir vilayeti alın ki böyle ilçeli köyler beraber. Hatta birkaç yıl fark etse bile yakın iller bile bunun dahil olmuş oluyor. Düşünün ki belki o yörede 1000 küsur cami var. 1000 küsur cami o yörede, köyün beraber böylece. Her camide ahşe bir cemaat var. Tabi evde kadın namaz kılanlar var, yaşlılar var, yolculuk şunlar bunlar var. Yani düşünün ki bir yörede o vakitte en aşağı 10.000 kişi, öyle farz edelim, namaz kılıyorlar böyle o yörede. Kişi evinde işlerini kılsa bile hemen kalsa ne oluyor? O topluma bu da giriyor. Giriyor efendim. Onlara beraber giriyor. Dualar müşterek oluyor. Müşterek oluyor. Sonra ilk vakit namazı nedir? Daha kıymetli zamanlar, insanı etkileyen bir zamanlar, Bir açtı bunu etkin namazlar. O namaz hafif oluyor böyle. Kişi anlamaz böyle kıldığını böyle. Öğle namazı 12 namazı kılar da çok hafif az bile insana gelir böyle. Böyle gönlük hoş olur, ruhu açılır. Daha feyiz tatlı olur, böyle olur böylece. Mesela yatsı namazını kişi evine gitti. Efendim kılar ama vakit var da. Bir haber dinle bakayım. Şunu yap bakalım, yemeğini yap, çayını iç bakalım, şunu yap, sigaranı iç bakalım. Uyku basar. Vakit tabii geçti. O yörede namaz kılmaları azaldı artık. Onun gibi temellere kaldı o yörede. Şimdi kalkar abdest almaya, ama koyma kalkma şimdi. Ağzına bastı. Üşeniyor. Tembel. Bir kolunun sıvar, sol kolunun sıvar, şöyle ayağının başının sıvar, şöyle yavaş yavaş gider efendim, lavaboya gider artık böyle. Üşeniyor, şimdi abdest alıyor böylece. Sonra ne olur namaza gelir, tabii tek başına kılıyor. O diğer vakti kaybetti. Allah'ın farz kıldığı ilk vakti kaybetti. Vakti çıkmamış olsa bile vakti kaybetti. Kaybetti. Üzerine ağırlık vardır böyle. Okur ama öyle tatsız, tuzsuz, isteksiz, gönülsüz, üçten üçüne tatsızlar muhtemelen böyle. Bunun için namaz vakti kılmak şeydir bence. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Evvel vakti Rıdvanullah. Rıdvanullah. İlk vakti namaz kılanlar ne var onda? Allah'ın rızası var bunda. Allah ondan razı oluyor bak. Rıdvanullah. Allah ondan razı oluyor böylece. Neden? Her şey namazı tercih ediyor bu namaza böylece. Yani istihatını, şunlara, bunun hepsini böyle, bunlara, bunlardan böyle koparıyor, kırpıyor bunlardan. Namazı o vakit ayırıyor böylece. Ayırıyor böyle. Vebasatürü vakti rahmetullah. Ortada kılan Allah rahmete yine kavuşuyor böylece. Yani derim ki 2 saat vakit var bir namaz vaktine. Hemen ilk vakitte kılanlar Allah'ına razı oluyor. Rıdvanullah. Allah buyuruyor, kulum sen razıyım Mevlam. Sen benim tercih ettin her şeye, emrime tercih ettin böylece. Ortada kılanlar Allah'ın rahmeti bunlara geliyor gene. Ve ahri vakti affullah. Sonunda kılanlar da Allah'ın affı oruyor böyle. Allah affettim kulum, hadi affettim kulum böyle. Şimdi mesela bir insan bir yere para yatıracak. Örneğin hep yaptığımız mesela telefon parası, işte su elektrik paraları bir şeylere böyle yatıracak böylece. İlk götüren başka. Daha kolay götürür böyle. Kalabalık olmaz, izlam olmaz. Rahat olur böylece. Ortada kalan biraz sıkışır böyle. Sonra kalan artık kuyruğa girecek orada. Beklemek, itir kalkı böyle. Para vermek biraz zor. Sonra kalmıyor orada böyle. Demek ki ilk başta namaza önem vermek böyle. Allah kulundan razı oluyor orada böyle. Hazreti İbn-i Mesud buyuruyor ki Adam Hazretleri, ben peygamber sordum diye İl ameli ehab ilallah teala. Hazreti İbn-i Mesud, o da Abdullah. Bu Mekke'de çobandı muhteremler. Koyun çobanıydı ama kendi koyunu değil. Fakirdi kendisi. Başlarına çobanıydı kendisi Mekke mükerremede. İslam ilk günlerinde. Peygamberimiz yanında birkaç tane sahabesi var. Buna geçiyorlar. Peygamber buna takıldı şimdi. Abdullah, süt var mı sütün? Demek ki süt içme hakkı var mı kendisinde? Verme hakkı var mı kendisinde? Buyuruyor ki ya Muhammed dedi. Daha henüz Resul demiyor tam onda. Daha Müslüman diye kendisi. Dedi ki bunlar da sütü değil bu koyunlar dedi böyle. Bunlar sütü koyun değil bunlar böyle. Bunlara bana böyle bak işine. Peygamber birine baktı. Gerçekten artık memeleri kurumuş. Yaşlanmış. Kurumuş memeleri de. Dedi ki ya abla izin versen de bunu sağalım dedi böyle içine bu sütünü. Güldü. Baba dedi baktı memeleri kurumuş onu böyle de. Onun sütü yok ama böyle. Biz izin verir misin sağlığımıza? Şey mi sağladım peki böyle de. Yani tutunca bir şeyim tabii. Başta muslu su gibi akma başladı böyle şey. Işte. Onu görünce üstüme aldım hastalığımda. Nasıl da böyle. Onu görünce genç de kendisi hem Müslüman oldu elhamdülillah, Allah'a şükür elhamdülillah. Bu peygamberimize soru bir gün. Ya Resulallah, hangi amel Allah'a daha sevimli? Hangi amel? Onu yapayım. Kâl aleyhisselam esâ alâ vaktiha buyurdu. Alâ vaktiha. En Allah katında kıymeti amel namazı vaktinde kılmak hemen. Vakti kılmak namazı. Yani Allah bundan razı oluyor. Nedir namaz? Allah Teala Mevlamıza bir tekmil verme, tekmil verme. Önce bizim Mevla ruhumuzu yarattı, ruhlarımızı yarattı. Ruhlar yaratıldı. Orada bizim Mevlam imtihanı çekti. Mevlam çekti böyle. Mevlam sordu. Elesti bir Rabbiküm ve sizin Rabbiniz değil mi ey ruhlar? Kalu dediler, dedik elhamdülillah, bela. Evet, Rabbimiz de böylece dedik orada. Bu neydi? Bu sözlü imtihanı, sözlü sınav, sözlü. Amel yok bunlar böyle. Sözlü bu. Bu tabi kolay bu şekilde böylece. Gerçi orada bile herkesin cevabı farklı oldu orada böyle böyle. Kimi canlı oldu, kimi cansız oldu böyle. Kimi secdeye kapandı böylece. Aşağıya secdeye kapandı böyle. Allah sorunca, evet Rabbimsin deyince, evet, rubiyet, uluhiyet. Rabbim deyince secde kapandı böylece. Bir gün Hazreti Mevlana'nın babası Sultan Mehmet Hazretleri namaz kılıp ağlıyormuş. Hazreti Mevlana çocuk daha böylece. Geldi, babacığım ne ağlıyorsun baba? Ah yavrum, adı Celalettin'dir. Yavrum Celalettin aklıma geldi de acaba alemi ervahta, ruh aleminde acaba ben ne yaptım orada? Bela derken tası gitti mi Mevlamız acaba? Onun düşüğü aklıma geldi. Nasıl cevap verdim acaba orada? Baba ağlama be. Ben seni orada gördüm baba diyor. Sen önümden istemeyeyim diyor. Sen secde kapandın baba diyor. Ben seni gördüm adım adım. Şimdi biz hatırlamıyoruz da bunu. Hatırlamıyoruz muhtemelenler. Niye hatırlamıyoruz? Ruhumuz uyuyor. Ruhumuz uykuda. Uyansa o hatırlar. Kimin ruhu uyansa onu hatırlıyor muhtemelen böyle. Ne kadar evliya hepsi hatırlar bunlar. O alem hatırlar bunlar böyle. Ruh uyanırsa böyle ama. Ruh uyansa ne olur? Hayat başka olur uyansa muhtemelen. Hayat başka. Cennet olur bu dünya. Ruh uyansa böyle. O namazın tadı, namazın zevki, Kur'an'ın zevki, Allah diye zikretmenin zevki, feyizleri, tatları, dünya, cennete geçer dünya böyle. Bu uyansan böyle. O huzur, gönül genişliği, rahatlık böyle. Allah teslim, tevekkül Mevlamıza, tam teslim Mevlamıza. Böyle insanlık o aslında böyle. Uyanırsa böyle şey. İşte muhteremler, bizim Mevlam dünyaya gönderiyor. Bu da ne oldu? Dünyada nefis de imtihan için burada. O da nefis yoktur, ruhtur böyle. Ruh. Ruh ne yapıyor? Ruh melek gibi ruh. Ruh yemez, içmez, evlenmez, kızmaz, bir şey yapmaz ruh. Ruh melek gibi, nur. Ruh böyle. Kolay da böyle şey. Bizim Mevlam nefis dönüyor böyle. Yani beden nefistir bu böylece. Ne var nefiste? Şehvet var, öfke var, kin var, onur var, benlik var, dünya hırsı var, dünya sevgileri var. Artık var da var nefisli muhtemelen böyle. Bunları aşmak. Birer deniz dalgaları bunlar, dalga bunlar böyle. Bir de şeytan var. O da körüklüyor bunları. O da körüklüyor bunları. İnsan zaman gelir, Allah korusun şehvetine yenilir. Şehvetine yenilir. Şehvetine böyle. Harama bakar. Artık gidebildiği kadar harama yaklaşır. Allah korusun. Gidebilir harama, gidebilir böylece. Nedir bu? Kişi o anda beynini kaybetti aslında. Kişi o da kimini kaybetti aslında böyle. Şehvet denen o nefsin o bir özelliği vardır. Yani yedi başı yılan gibidir nefis. Yani kişi onda o şehvet yönünü yönlendiriyor kişiye böylece. Onun peşinde. Diğerinde öfke. Gazap denir buna. Öfke. Yani nefsin öfke duygusu kişi üzerine bir ağırlık yapar böyle. Etki yapar. İrade gücünü eline alır böyle. Öfke. Kişi bir anda kızar. Artık bağırma, çağırma, kızma, vurma, kırma, dökme, parçalama. Artık her şeyi yapmak istiyorlar. Kendi intihar eder böyle sonra böyle. İşte bunu aşmak zorundadır hemler. Öyle insan vardı hırs, ihtiras böyle. Hırs, ihtiras böyle. Bazen hırslı böylece. Yani kaderi zorlayarak, tabi kader zorlamadım öyle kullar verir. Ki sahabenin çok zenginleri var sahabelerine böylece. Onlara kaderi zoramadılar ama böylece. Kişi böyle kaderi zorlayarak böyle, zoraki böyle, haramla, krediyle, şunlara, bunlara kalkmak istiyor. Parasına bakın istiyor böylece. Tabi kişi ne yapar muhteremler? Bu hırs, kişiyi tam bir esir aldı kişi. Allah korusun. Haramdan kaçmaz, şundan kaçmaz, bundan kaçmaz, namazdan kırpar, oradan kaçar, buradan kaçar. Bir daha muhteremler böylece. İşte namaz nedir muhterem namaz böylece? Yani Allah korusun, eğer namaz ibadeti olmasa işimiz çok zor muhterem. Vallahi zor işte muhterem böyle. Yani namazsız kişi sırrın nefsinin elinde kalıyor. Kalıyor böylece. Allah hatırlayamıyor melamızı böyle. Ona kulluk edeyim aklına gelmiyor böylece. Namaz nedir? Kişi günde beş defa. Abdestini alıyor kişi. Namaz kılacak. Niye? Allah emredi bunu cezalı. Sonra kıbleye dönüyor kişi. Kıbleye dönüyor böyle. Kabe'ye dönüyor böyle. Noktaya vahdet görüyor ağızda. Yer üstünde merkez orası böyle. Bir nokta vahdet. Kıbleye böyle. Bütün İslam Müslümanlar dönüyorlar böyle. Milyonlar. Böylece. Bir halkı cemaat oluşuyor böylece. Kişi kıbleye dönüyor. Niyet ediyor. Allah için falan namazı kılmaya. El kaldırıyor. Nedir el kaldırırken? Elin bu tersi dünya. Dünyaya geri atıyor. Atıyor böyle bak. Geri atıyor böyle. Atıyor. Avuçlar kıbleye bakıyor. Böyle. Dünya attım seni böyle. Atıyor. Allahu Ekber. En büyük Allah cile ancak büyük O'dur. O'dur mülkler malik O'dur. O'dur de egemen. Kulun dönecek. El bağlanıyor. Sol altta, sağ üstte böyle. Hem de onu kavruyor. Yani ufak parmakla baş parmak halka yapıyorlar böylece. Sol elinin bilini kavruyorlar böyle. Üç parmak üzerine konuyor böylece. Ekiyle kadın da yapıyor kadınlar. Bu da nedir? Sol el nefis, sağ ruh. Burada böyle. Ruhun nefsi burada hakimiyet, egemenliği, hakimiyet olmuş böylece böyle. Yani sağ el kavruyor nefsi böyle. Nefis diyor kafanı ezdi böyle. Kafanı kadın bakan böyle diyor. Şehvetini, öfkesini, hasetlerini, kinini, onun benliğini, dünya sevgisini tam bir zaptı alıyor böyle. Nefsi böylece. El bağlıyor. Göbek altından harfi de. El bağlıyor. Bu nedir? Allah'a tam teslim yaşamıyor böyle. Kulehan abdestini aldı. Vakit geldi. Randevudur. Vakit randevudur. İlahi randevudur. Kul geldi Allah'ımızın dikildi. Ne demek anlamı geliyor bu? Allah'ım sen beni yarattın, beni bu dünyaya imtihan için buraya gönderdin, yine sana döneceğim. Ama sana verdiğim sözdeyim ruh aleminde. Ahdimdeyim, sözümdeyim Allah'ım. Niye? Allah kulluk nişanesi muhtemelen. Namaz verecek böyle. İnsan düşünün ki sabah namazı kılıyor, öğleyi ikindi akşam namazı kılıyor. Günde beş defa az çok, tabii herkes değişik insanlara göre bu. Ama yine kulübü Allah'ını hatırlıyor böyle. Benim bir Rabbim var diyor. O emrediyor diyor. Kimse onu zorlamıyor. Kendini zorlamıyor böyle. Kendi isteyen namaz kılıyor insanlar. Kılıyorlar. O da bir Allah hatırlıyor Celle Celaluhu. Namaz ise ne yapıyor? Alıkoyu götürüyor. Tamam. Ama Allah korusun namazsızlık. Namazsızlık böyle. Allah'ı unutmak böyle. Tamamen nefsin elinde böyle. Efendim işte ben şöyle böyle yaparım. Hiç yapamazsın. Kaderi geçemezsin böyle şey. Akıllı değil bu işler böyle şey. Ne akıllılar ne yatalı yatmışlar böyle şey. Bu işte bunlar kaderi mesela bunlar ölçüsü olur bunlar. İşte namaz insanın can simidi dünyada muhtemelen. Can simidi. İnsanı Allah'a bağlayan, Allah'ı hatırlatan kişi böyle. İnsanı göre alıkoyan. Şimdi namaz kılan kişi namaz kılana benzemez tabii. Ne de olsa namaz kılan kişi mutlaka biraz daha farklı olur. Namazsıza benzemez o zaman. Ona benzemez. Bu dünyada bu şekilde tabii ahirete gelince ortada evvela ilk böyle muhasebe namazla mutlaklar. Soracak. Kulum ben seni yaratmadım mı? Ben senin Rabbin değil miyim? Oradaki soru. Elestim Rabbim kim? Kulum ben seni yaratmadın mı? Kulum ben senin Rabbin değil miyim? Ben seni dünyaya geçici bir zaman için gönderdim dünyaya. Yani gerçekten muhteremler, dünya Allah'ıma gelmedi bu dünyaya böyle. Yani kimse kalmıyor ki bu dünyada böyle. Düşünün, taşının muhteremler. Her insan şöyle bir yakına, çevresine baksın. Herkes kendi çevresine. Hatırlayabildiği kadar gitsin, geri gitsin insan böyle. Düşünelim ki onlar da dünyada yaşarken tabii hırsları vardı, amaçları vardı, gayeleri vardı bunların da. Koştular, koşuldular, kızdılar, bağırdılar, tartıştılar, şunlar oldu, bunlar oldu böyle. Yıldım mıldır şuna bunu yaptı böyle. Azazam geldiği anda, katikli zaman karşısına, teslim böyle. Kimine yolda geldi, yani. Arabada geldi, uçakta geldi böyle. Hastane evinde geldi, yatağında geldi. Uykuda geldi kimisine böylece. Hayat ne oldu? Yanan bir kandil. Kandil muhtemelen. Yanan bir üf deyince sen gidiyor böylece. Hayatta bir nefes muhtemelen. Üstün senin güzelim gidiyor. İşte 20. Peygamber sordu. Ya Resulallah hangi amel eftaldir? Bu yarışma burada. En eftal bundan ip amel namaz vakti kılmak. Namaz vakti kılmak namazı böyle. Canlı böyle, ciğerli, istekli, amaçlı, gayri bu şekilde bunu kılmak. Böyle nasip etsin bunları inşallah muhtemelen. Güzel namaz kılmak nasip etsin inşallah. İnşallah Mevlam biz hepimize, gönlümüze namazı sevdirsin. Namazın bir de tadını almayı nasip etsin. Namazın tadını muhtemelen. İllahi Teala Fatiha.